käes kaduvus ja vaev. Põlvide jalg kajab võikad, halli mehikese naer. See on lõpp, lõpp, lõpp, see on lõpp. Noh, see tiiret paiksel lennul, toovad tuppa juvedust. Kodukäijad nende kanul, kriuksutavad roostedust. See on lõpp, lõpp, lõpp. Hiilib süngel salasamul, sisse mustas mantlis sur. Kuigi olen valmis ammu, siiski lahkuda on kurv. See on lõpp, lõpp, lõpp, see on lõpp. Uttu uppub vana maja, otsas on mu elu ring. Surma pöördumatul raal, tundmatusse lendab hing. See on lõpp, lõpp, lõpp. See on lõpp, lõpp, lõpp, see on lõpp, lõpp, lõpp.